الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد زما عزت مند و حاضرین و مسلمانان و رونو رب العالمین بار بار حمدونه دی او صفاتونه دی چې زمونږ دی رونو تا الله رب العزت د قران پاک د ویلو او بیا د قران پاک دی طالب علمانو ته الله دا اوریدو او د زده کړې توفیق ورکو او دای سو کال مهنتو کو او د الله رب العزت دا کتاب با ترجمه الحمدللہ اختتام طور سیدو پا دنیا کی پا مسلمانان و امت مسلمان دیر خوشالی رازی خود قرآن حکیم د فیصلی او د حکم مطابق د دین علوی خوشالی دنیا کی نشتا چی او مسلمان مومن نارینا و زنانت اللہ د خپل کتاب علم ورنصیب کی زکا دی دنیا سمر خوشالی چی دی نداب دی فانی دنیا سرپاتی شی دا قرآن پاک دا زدکڑی او پا دیبان دا عمل کولو اغا خوشالی دا چی دا پا دنیا کم دا سکون دی اطمینان او دا آرام ذریعہ اللہ رب العزت جوڑی او قبر کم دا دا خلاصی او دا آرام دا سکون او دا نجات ذریعہ دا او میدان د محشر کې قران پاک بم د ویون کی او چې چا په دې عمل کړی دای سره مرګره وای نو دا ډېر لوی خوشحالي ده. الله سوره یونس کې یو لسمه پاره کې د خپل حبیب په مبارک زبان باندې امت ته حکم کړی الله ویلی اے زما حبیب صلی الله علیه و آله و سلم دی امت تا دی خبر حکم کا قل بفضل اللہ و برحمته فبذالک فلیفرحو ورطوا دا اللہ دا کتاب پا علم بانے او چکم مسلمان اللہ دا خپل کتاب دا علم او دا عمل اہل لائق قابل او مستحق جوڑ کی پا دی پکار دے چدا خلق خوشحالی ہوگی اللہ دا طرف نہ حکم دے چدا دا خوشحالی شیر او سوک چی پدی بانی پویدل نطول قرآن خودیر لوی خبر دا یو خبر دا اللہ و دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از دا کول دا دی دنیا و دی دنیا کی چی سدی دا دینا بہتر دا. حدیث دا بخاری شریف کی راغلی یوزل جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم د صحابه کرام سره مسجد نبوی کې ناستو او استاد او معلم د خپل شاګردانو امتحان غستې شي دبل چانه پدې نیت باندې تپوس کول چوارو کده د علم معلوم کم یادې ملامت کم داسې تپوس او سوال په شریعت کې حرام او ناروا دی. نبی علیہ الصلات والسلام صحابه کرام ته وی چې اے زما صحابه کرام رضوان الله تعالی علیہ مجمعین پدې صحرا کې او اوندا او د مؤمن مسلمان مثال داغي غنته او داغي سر مشابه دې ما ته وای چې کوم اوندا نو دې سوال او د تپوس سرا د صحابه کرام رضوان الله تعالی علیہ مجمعین توجه او فکر او سوچ د صحرا او د جنگل طرف تلاړو چې د الله حبیب دا کوم اونه یادای خود چا ذهن کرام له نو جواب ورنکو. یو کم عمر والا صحابی ناستو ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما دا ذهن کی سمدستی کی ناستل چې دا خو نبی علیہ السلام د کجوری اونه یادای زکه د کجوری اونا نیغ و لالوی مضبوط وی هر طرف نه چی طوفان او سیلی رازی خواه غرزول نشی پسلور وارو موسمونو کی داغی پشنوالی او ترو تازگی کی اس قسم فرق نرازی دیو سعی او د کامل مومن بمدا طریقی دنیا کی بفتنی رازی دنیا د انقلابات او د امتحانات او زیده خودی با پی ایمان کلک ولادو موسمونو سلور وارو بدلیگی داسی پا مسلمان کلب خوشالی وی کلب غم وی کلب غریبی وی کلب مالداری وی خو په هر حال کې د خپل ایمان او دین باندې قائم او دائم وي. دغه صحابي وي د صحابي او فرمایل چې زما په ذهن کې سمدستی کې ناز تل چې نبی عليه الصلاة والسلام د کجوري اون یادای کو چون کې ما د دیو جن جواب ورنکو چې په مجلس مبارکه کې زما والد حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ناستو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ناستو و چکل کورتے والد سے براغ نغتے وی چی بابا جی کل چی نبی علیہ السلام تپوسو کو زما پا ذہن کی سوا داغ سوال جوابو خو ما دیو جنو نوی چی دادا عوارزو نگر عمر رضی اللہ تعالی عنہ ورتوی وی اے بچیا چی تا یو دا علم خبرہ پا صحبت بابرکت د جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کڑے وے نو دا بما تا دا دنیا دا مال او دولت نا بہتر وے یو طرف تا دنیا ٹھول مال او یو طرف تا یو خبر دا اللہ دا حبیب زدکول اللہ دا مونگا اتاسو تا دی طرف تا توجہ پیدا کی من تقریبا دا ہر یو امتی پا ذہن کے او دا غب دماغ و سوچ و فکر کی دا خبر دا چ امت مسلمات زوال طرف روان دے رس تر رز دائی پریشانی سی واقعی گی او ہر زی کی دا کافر و دا لاسا بے انتہا پریشان دی پخپل منس کے امت مسلمہ پس عمر مشکلاتو کی خدا سوچ گرمونگا نگے کڑے چی نن مون پہ اتفاق و اتحاد سرا دا اللہ کتاب علمن او عملن پریخ تاسو گرمی پہ اکلی و پالاکا کس عمر مسلمانانو سی د یهودی او د کافر او د غیر مسلمانو بس یو سړی ګلو کی داوا کوي چې مسلمانانه یو او تاسو پاکلی کې وګورئ دنیوي تعلیم والا سور دی د هر منصب او د مرتبه او د درجه خلک سور دی او د دغه کلی شمیر وکي چې په دې کلی کې زنانا او نارینه په قران سور پوي دینه سیوا بد الله د کتاب سره موږ نور څه زیاتې وکړو داغ مظلوم کتاب چې دې تنمنګ علمن را نږدې کیږي نه عملن را نږدې کیږي نو دا الله یو رحم او کرم چې زمونږ ډیرو دا الله کتاب ترجمه سره ویلې او د دې مشرانو نه پته نه دا چې په دې ملک باندې د انګریز دور تیر شوی هغه د مسلمانانو تاریخ کتلو هغه لا پته و چې کله امت مسلمه د کتاب الله نه خبر شي او کتاب اللہ والا عمل پا امت کی راشی نو زد دی امت مقابلہ کی کامیابی دے نشب ناغدہ سے پراپیگنڈا پدې خلقو کې خوراکا چې د قران پاک د علم نه خلق متنفر کړو سم ګراغه مشران ناس کی پسپینو ګیره بدل لګواتی کی او موسرم باز مرګری داس چې د قران ترجمه بچا کول نو خلقو به ودا کافر شوه. حاوی به چې دا ګردا سے نازل کتاب دې چې سوره فاتحه کې انعمت علیهم دې کړه انعمت پزې دې انعمت وې نو کافر بشي. نو قران را لېګلې والله دې ایمان او دې هدایت د ذکر لپاره او هر امتی به تیزان ساتلو چې نږدې کېږم نال عیاذ بالله چې ته کافر نشم. نو امت په کیسو کہانو باندې وخت تیرون په کیسو کہانو باندې امت ته هدایت نه ملاوي په کیسو کہانو تاویلی ماویلی باندې امت ایمان نشي زده کوله. دې ایمان د زده کړې لپاره الله د خپل کتاب را لېګلې او دې وعده کړې چې زما د دې کتاب پسې څوک روان شو الله سوره طه کې وایي شپاړسمه پاره کې الله وایي فمن تبا هدایا فلا يضل ولا يشقى. الله وایي د وعده په تور وام اے زما بندگانو څوک چې زما د کتاب پسې روان شو دے با دنیا کی گمراہ کی گینا تاخیرت کی ببدبخت کی گینا. اللہ وعدہ کرے اللہ وعدہ کرے چی دا دا سکون ہو دا اتمینان کتاب لے او دا غور پا ہر مسلمان بانی ضروری دا چی دا زدکی اہل علم لکلی چی فرض دی پا امت چی دا قرآن نزان خبر کی دکہ دا قرآن صدا پار راغ لے تاو شکم ترجمہ کول سورہ سواد کی درویشتم پارک اللہ وی کتاب انزلناہ الیک مبارکن لیتدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. اللہ وی ازما حبیب دا قرآن مارا لے گلے د دنیا و دا خیرت د ٹولو خیرونو ندک کتاب دے دسر پار را گلے. اللہ وی لیتدبروا آیاتہ دے دا پار چی دا مسلمانان نارینا و زنانا دا قرآن پایا تنو کی سوچ و فکرو کی ایمان سر ہوائے دا اللہ بندگانو چی پمانا دا قرآن سڑے لپوئی گی نو قرآن کی سوچ فکر سڑے پولیش جو سڑے پور بھی لپوئی گی دے دی کتاب مخلنی والے تا انگریزہی لپوئی گی دا انگریزہی کتاب مخلنی والے آپا کی سوچ فکر کولیش دا دا سوچ فکر دا پار دا کتاب اللہ را لے کرے. او دی آیات دلان دی امام قرطبی لکلی چه اہل علم ویلی چه دا قرآن ما ناز دا کول دا پا امت بان فرض و واجب ماو تا چوائی چه زم اومن مو مسلمان نو اغا ایمان و اسلام پا کتاب اللہ کی زدگی نو چه کتاب اللہ ترانی دی نشنو ایمان مدکم دی نزدگی نو تروس چه مونگ اوتاسو عرص کری خوچه دا نم نمونگ اوتاسو توبو باسو چه مونگ با کتاب دا اللہ زدکو لفظن او چې کله دې الفاظ دکو نو دا بس دکو معنا په اعتبار او چې معنا یې دکو نو دې تعاملی شکل ورکو دې تعاملی شکل ورکو. نن دا کتاب د بدن نه وته دا زموږ د کور نه وته دا زموږ د حجرو جماعتونو نه وته. او الله رب العزت ویلي چې کله د امت د اعمالو نه کتاب د الله وزي نو پدای به پریشانی راځي پدای به زوال راځي پدای به رسوایی راځي. قرآن ویلي سوره طه کې اللہ وی ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمى. اللہ وی چاچے زماد کتاب نمخ وارولو نو دب دنیا کی زندگی پریشانی دا تکالیف دا رسوائی او شرمندگی وی او پورز دا قیامت بے اللہ وی دا قبر نمین را پورتکوم چنگ ہوتا سدا اللہ کتاب تکیڑ دادری سورت میں پاتی دی اول سورت سورت الاخلاص ہوئی او دی نور نمونم علماء تفسیر نکلی دا قرآن عظیم یو تفسیر دے تفسیر روح المانی ورت ہوئی ناغی دی مبارک سورت دوش نمونہ ذکر کری ددی پنمون کی گور یو نم دے سورت المعرفت سورہ معرفت دے تو یعنی اغا سورت چھے بندہ پکی اللہ پی جنی دا اللہ پی جندلی پا مونگا ہوتا سو فرض دی اور آسم را خلق چھے پا کفر کی لگیا دے لے اللہ پی جندلی نے کہ اللہ پی جندلی نے نوو نے گٹی مختلف قسم مخلوق دے دا اللہ سر شریکو لنا. اللہ دے کافران و مشرکان و بارکی ہوئی ما قدر اللہ حق قدر الله وی د عزت حقيقي مانو کې پیژندل لري کله پیژندل وي نظم اپ ذات او زما په صفاتو کې زما مخلوق به زما سره شریکو لینا نو د دې صورت یو لوند صورت المعرفت یعنی هغه صورت چې بنده به پکې الله پیژنې دي یو لوند صورت الایمان یعنی هغه صورت چې پاغي کې به ایمان سره ځکې دي ته صورت الاساس هم وای اساس بنیاد ته وای زمو استاد صدا ایمان او عقیده دا زمونږه بنیاد ده او چې سره بنیاد مضبوط وي نو راغی د پاسو چې سمرا آباده کې نو آباده برقرار وي او سکون سره وي دا چې دیش نمونه دی زمای عزتمندو د دې صورت یو د دې نوم د سورې اخلاص هم یو د دې نوم د سورې اخلاص هم او وجه د نزول داوا امام ابن کثیر ذکر کړی په حدیث د مسند احمد سره چې کافران نبی علیہ الصلات والسلام تراغلی ویدا د کم رب طرف ته چې مونږه بلې د دې رب نسب مونږه بیان کړي د رب صفات مونږ ته بیان کا نو دا سورت مبارکه الله رو لګلو چې اے کافرو د کم رب طرف ته چې تاسو زبلم د اغرب دا نمونه دي د صفات دي د اغرب د پیژندو د پاره دا طریقه ده او د دې درې ورځو سورتونو د لستو ډېر لوی فضایل راغلي یو زمونږ استاد جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم مبارک طریقه دا چې کله بوځ کېدو په بستر بکې ناستو دم درود ګور په شریعت کې درسته خو چې شریعت مطابق دی دم شتا درود شتا دغه مردا دا مسله د اتفاقی چې دم په هغه الفاظ وی چې کم الفاظ د عربی وی او دغه معنی معلوم وي دا عربی نه بغیر پن بل جبا کې دم چول په شریعت کې ناروا دی او اغا الفاظ سره با دم بی چه کم الفاظ و معنی معلوم ہوئی بعض خلق پختو کی دمون آچه نو دغا دم په شریعت کې ناروا دی نبی علیہ السلام چه کل بستره تبراغی دکی دوبا نو دا دری وارا اخیرنی سورتونا سورت الاخلاص سور فلق او سور ناس بے لستو او دا لاسون مبارک بیدا سراج مکر او پدی کې بے چف کل چه داغی سرس دخلی مبارکی نلاری بملاری بیا بی اختل مخ مسکو سر بی مسکو دا بدن اولی سب مسکا او دا بدن شا طرف لچه سمر بلاس مبارک رسیدن ندا سی بے کول دا سکار با جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنی پی رے کولو تا سم کوئی چه کلو جتی گئی ندا سورتون یوزن دنی والا وائی پلاسو چف کوئی او طول بدن بانی راکا گئی کم زیل چلاس رسی درې پیری دا سکوي دا هر فرض مصپسی د دې ویل مسلوله طریقه ده هر فرض مصپسی دا درې واړو صورتونه ویل مسلوله طریقه ده او د سبا او د ماخام د مصپسی درې درې ځلې ویل د دې مسلوله طریقه ده د سبا او د ماخام د مصپسی درې درې ځلې د دې ویل مسلوله طریقه ده دارنګه کله راځي مصیبت راشي ګور کله زلزلہ راشي سیلې راشي طوفان راشي نظم دا خلق زلزلی کم سر رسمونه کئی بعض زیونو که پکانو چک لگه وی جی که غاخونه دیک لگش دا رسم دی رواج دی سوک زلزلی که پینسی سن لی نو کلا کسی لی راشی زلزل راشی طوفان راشی بلس مصیبت راشی نو دا دی اخیرانو دو سورتونو تلاوت کول مسنون طریقه دی اول سورت که رب العالمین دخل توحید او دی ایمان دا مسئله ذکر کئی خداوم رواو رئی زمائی عزتمندو امیشا دا حق خبری پس خلق پراپیگنڈ لکی او دا انسانانو پا دی ذہن کی قرآن کی اللہ وی عجلت او تلوار او جلدی پرتر دے خبری تا سوچ نکی او چا سوچ چا پس پراپیگنڈ او کی بلا تحقیق دے منی دا مشکات شریف کی حدیث تے میرے کتابوں نے ذکر کرے مکی مکرمی پلارو کی مشرکان کافران بناستو او چې کم خلق به حج تراتل یا عمره تا نو دې مشرکانو ورتوی خبردار په مکه مکرمه کې العیاذ بالله یو لیونه دې چې ورنږدې نشه جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیاتو مشکا شریف کې دی یو صحابي او ما بلی ونی د مول دیمان نمک کی خبره را نو ماتا د مکی بی وقوف وې چې دلته ګره العیاذ بالله یو لیونه دې چې ورنږدې نشه نو ویز پدی نتر عالم چې ما بلی ولی د مول ماوی کی دیشی ز په دم واشوم او دالی ولی الله سم کینو د نبی علیہ السلام مجلس مبارک تراغه دا الله د حبیب نه یو لغون ته خطبه واوریدا نو دا کښه وی بیا را لوای نبی علیہ السلام ورته بیا وې پدریم زل چې وی بیا را لوای پدریم زل ورته نبی علیہ السلام وې هغه زما د الله په ذات عالیه قسم وی ما د بادشاہانو د حکما او خبرې ولیدلی ما خدا سے کلام د بشر نه کتل او ایمان راړو وګوره د دې درې سورتونو د ترجمه نه مخکې مخکې زما عزت مندو یو پراپیګند وی لکه عوامې کوي شربائی دا د قرآن درس کی یو سو لمالی اولیاء نمنی کرامات نمنی اهل بیت نمنی دعا نمنی اسقات نمنی قبر لا زیارت تطلل نمنی د علماء او اکرام او عزت نمنی دا الله کتاب زموږ استاد سو مخله بروت ته سو کم چې داسی زونه نمنی دا الله دې په لعنت وی او قهر دی هغه مسلمان نه یو سره چولیا نمنی دا اولیاء و کرامات نمنی دعا نمنی اسقات نمنی خیرات نمنی ناغم مسلمان نده مسلمان نده کرد دغو مرده زمائی ذتمندو پا خبر سوچ کوئی اولیاء کرام شتا داغی کرامات حق دی دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت شتا لکل آمون و تاسو الحمدللہ دا چازے کے ناسیو دیتا تاسو سادات و سیدان وائے تا مسلل الحمدللہ گر علماء دل تناس دی وی دا سادات و دا اہل بیت و محبت پا امت بان فرض و واجب دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ویلی زروانم ہما دو سیزون پریخی یو میرا اللہ کتاب پریخی و بل مخبل اولاد پریخی اور دیم فرمائی لی چه دا کتاب دا اللہ و زما اولاد بترغی جدا کی گی نا صحیح اولاد یاد کرے چه غزان پی جنی چه زد چاپا اولاد کی زما سرد چان نسبت تے دا اللہ حبیب فرمائی دی صحیح روایاتو کی راغلی کتاب دا اللہ و زما اولاد بجدا کی گی نا تردی چه ما تب حوز کوثر ترورس اولیاء حق دی دا اولیاء و کرامات حق دی دا غیر انکار کول کفر رے دا غم رد زمائی ذت مندو اہل علم و قرآن و سنت داوی چی ولی کا جواندے دے او کا وفات دے پا قبر کی دفن نلو سجدی بولنکے دا غد قبر نتواف بنکے داغ د دا قبر خاوري او مال کې وسټینا دا بنوي چې د اولاد د ورکول ذمہوار دي دا بنوي چې د باد لري کوي داغ د نیم نظرانا شکرانا یو لسما منخت بنور کې زته سجده عبادت ته او ما او تا ار وخت مس کې وایو چې ایا کنعبدو الله وعده کو چې عبادت به یوازې تعالی کو سجده عبادت ته طواف عبادت ته نظر او منخت عبادت ته دارنگ اولیاء کرام و بزرگان رامدد کے بنا زکا غیبان حاجتونو کے رامدد کول دا حق دا اللہ رب العزت تے مغتا سواده کو کنا و ایاک نستعین اللہ ما لاس پنا متڑلی اللہ تعالی مخل عاجزی سر ولارم او زپ فرضو کی پا نفلو کی پا واجبو کی سنتو کی وعده کم چه خاص تا برا مدد کو دا مغا وعده کو کنا دا غمانا دا کنا دا معنی الحمدللہ ٹول علماء و مسلمانان بکئی اللہ خاص تعالی رہ عبادت کو اللہ خاص تتانا امداد غوڑو نولیاء کرام برا مدد کینا دا غید لیم قسم بن اخری دا غید لیم قسم بن اخری دا مسئلہ دا قبر پسلور مذہب مو استاس مذہب دے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ لے دین علاوہ نور دلی مذہبون دی سلور وارا مذہبون حق دی پسلور مذاہبو کی دا قبر پخول حرام ہونا روال قبر با پخینا پاغی جنڈی درون نشتا پاغی دیوی بلون نشتا ہو زمان دا عوام چکل دی مسلو بانے پوئے وی دا اولیاء اکرام نمانی اولیاء چی نمانی دا اللہ پہ لانت تے خدا کارونا چی سوک کئی ندا دا جہالت دا وجہ نکئی جنڈا و درول قبر پا خول دیوی پہ بلول پاغی ورسونا کول تاسو گوری دا ورسونا چکی گی خود یو سڑی گڑ وڈوی باگی ورسونا کی تاسو لپتا دا تاغی کی دا چرسون و بنگون و آن ملنگان راجب ہے چرس و بنگس کل حرام دی او بیا دی اولی و دا بزرگ دا قبر سر دارنگ دول و سرنا دپڑی و باجی حرام دی او چی بیا یو سر قبر سر قوالی او دا کئی لیکن دا خلق دیل نوی چی دا خلق دا قبر او دا ولی بیزتی کئی انی منی کتی پوئے نبیادی تا جدا اولیاء کرام نمانی الحمدللہ موږ دعا منو خود شریعت ته طریقې مطابق، اسقات شته خود شریعت ته طریقې مطابق، خیرات شته خو په طریقې د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم. دعا خو د تمام عبادتونو مغز دی، او سره دعا نه مني نو مسلمان نه دی. وګوره دعا د پارا طریقه به د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم. خبر له خیال رسی تاسو ګورئ تبلیغ والا دوستان نه اورینا وای زمونږ استادو کامیابی دا الله په حکمونو منلو کې دا او په طریقو د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا مسله رقم دی چې تپوس کوي. دا هر عمل د قبلې دو شرطونه دي. یو عمل به علی قبلېږي چې حکم د الله دی او طریقه ده د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم. که دعا ده که خیرات ده که اسقات ده وی که الله حکم ده، خدا به ګوري چې طریقه ده جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره. ځکه یاد وساتئ کې اوسړي کې ډېر اخلاص ده، خو چې په یو عمل کې طریقه د نبی علیہ السلام موجوده نه ده هغه عمل الله نه قبله. بخاری شریف روایت ته دا حدیث مشکات شریف او نورو کتابونو ذکر کړي دا اختر رضوا نبی علیہ الصلات والسلام و فرمایل چې چا موږ سره موزو کو او د موز نه پس قربانی وکړو د سنت طریقې ته ورسېدو، قربانی د الله په حضور کې قبول او منظور ده. یو صحابي را پاسېدو دا اختر موز کې او خطبه په دوران کې نبی علیہ السلام ته ویل الله حبیبا زما سره خوا کې یتیمانانو غریبانانو مسکینانو نو زه چې موز لراتلم د موز نه مخکې مې قرباني کړې. څومره اخلاص ته څومره صحیح نیت ته خبرې مو خیال رسېدو د غریبانانو د وګو یتیمانانو لپاره د اختر د موز نه مخکې قرباني کړې. اخلاص موجود دی کنه؟ دا الله حبیب ورته وایي شاتو کشاتو لحمت تا قربانی نه شوی تا خو ته شزان لغوخه جوړه کړې. او حدیث د بخاری شریف دغه صحابي ته وی بیا به قربانی کړې. ور اخلاص ته دې نیت صحیح ده خو طریقه د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم موجود نه. هر عمل کې زما عزت مندو طریقه د نبی علیہ الصلات والسلام لټول. خیر خیرات شتا خدا وای چې د الله د حبیب سره طریقه ده، اسقات شتا خوای چې طریقه د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره اخلاص سره. زمو او تاسو د دغه پراپګند په سینو بلکې راشو په یو خبره باندې زمای زمند ځان پوه کو ځان پوه کو ځان پوه کو او لیا کرام سماتا اوستو د اهل بیت محبت دا په امت مسلمه باندې ضروری او لازم ده. اهل بیت تم خپل شان په جندل پکار دي. امام شافعی رحم الله وی وی اید الله د حبیب اهل بیت تاسو د پاره دا فضیلت کافی نه ده چې چا په موږ کې پتا سو درود نه وي نو دا غو موږ نه کی. موږ تاسو کوم موږ کې اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم نو وایو نو غره موږ نه کی موږ کې نقصان راځي. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ په موږ په موږ کې درود شریف او فرض او واجب نو دا اهل بیت محبت په موږ او تاسو لازم نه. ها اهل بیت تم گریوان کی قتل پکار رہے چه حضور صلی اللہ علیہ وسلم پا مای علیہ زمواری تھے خلق بزما اخلاق لگوری خلق بزما کردار تگوری خلق بزما شکل تگوری زما غم تگوری زما وعدت تگوری نو دلم خپل ځان پی جندل پکار دی. نشنو ہوتا سو قرآن او دین دا اللہ ترانی جدیشو بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ورطوائے اے زما حبیب ہوا شان دادے یا اغا اللہ چتا صداغی اللہ بارکی تپوسونا کوئی ہوا اللہ احد دغا اللہ ایکی یو دے دا ذات پہ اعتبارم یو دے دا صفاتو پہ اعتبارم یو دے حس سوک دا اللہ پہ صفاتو کی شریک نشتا. قل ورطوائے اے حبیب ہوا شان دا دے اللہ احد اللہ رب العزت ایکی یو دے اللہ الصمد اللہ بے حاجت دے اللہ بے حاجت دے صمد دا اللہ پہ نمونو کی علم دے او خصوصی صفت دے ورد اللہ دا اللہ اسم علم دے اسم ذات دے دین علاوہ قرآن و سنت کی چی سمر نمون رازی ناغا دا اللہ صفتی نمون دے صمدم دا اللہ پہ صفتنو کی یہ صفت دے او مختص صفت دے دیو جنا علماء لکلی ولد اللہ رب العزت کم خصوصی صفات چیزین و مخلوق لبدا سنم نکے دے زمونی پختنوں کے ہمیشہ دا پاردار رواج دے چې چاته نوم کی دی ګوره بهترین نوم هغه دی چې د هغې نسبت الله ته وشي، عبدالله، عبدالرحمن، عبدالرزاق، عبدالصمد. خو زمون خلق عبدالصمد ته بیا صمد وایي، عبدالرحمن ته څه وایي؟ رحمان وایي. او که تاسو خیال وي دا مشهور کم ولی الله بزرگ او شاعر چې تیر شوی عبدالرحمن بابا رحمه الله، ناغل خصوصت عبدالرحمن روی نصور تا وی رحمان ور تا وی. نو بنده رحمان نشی کی دے عبدالرحمن کی دے، چی خبر لیمو خیال رس دے دن علماء لکلی، روح المانی لکلی، معارف لکلی، ابن کثیر لکلی، او دا سی پشلون سوون کتابون لکلی چی بنده تا رحمان ویل گناہ دا. بنده تا رحمان او د دې غن معنا غان علماء کړي، یو معنا تفسیر روح المانی دام کړي د باز سلفونا چې سوامد هغه ذات توي چې اچاته هیڅ حاجت نشتا او هر سوق ورته محتاج دي. سوامد هغه ذات ته هیڅ چاته حاجت نشتا او هر سوق ورته محتاج دي. انبیاء علیهم السلام محتاج دي، اولیاء کرام محتاج دي، دارنګي مړی محتاج دي، ژوندۍ محتاج دي، انسانان محتاج دی، پیریان محتاج دی، ملائک ورته محتاج دی. هر نبی غا احتیاج قرآن کی ذکر شو کنه، چې کله یو نبی ته سحاجت راغله ناغ نبی الله ته جړی. حضرت موسی علیہ السلام نار وو گیو، نو تاسو لتیر شول سوره قصص کې حضرت موسی علیہ السلام وای رب انی لما انزلت الیا من خیر فقیر، الله ته چې مالک رزق را لېږي نوز محتاجم فقیرم. الله ته جاړي سمد غزاد ته وای چې په هر حاجت کې مخلوق هغه طرف ته قص کړي، هر حاجت کې مخلوق هغه طرف ته قص کړي. دا الله نبی اوګه دي او الله نو سوال کړي. دارنګه موسی علیه السلام دې د مصر نوزی لار ورته معلوم نه دا، نو د لارې د حفاظت د پارا او چې پنی غلار دې منځلې مقصود ته ورسی چاته سوال کړي. موسیٰ علیہ السلام وی عسا ان یهدینی ربی الی سواء السبیل، زرد چ رب ما ته برابر الله روخی. هر حال کی مخلوق الله ته محتاج. نوح علیہ السلام د قوم نه تنگ لے، نو چا ته فریاد کئ؟ سمد غزاد ته وی چې ار سو په حاجت کی ورته قص کئ. او رب انی مغلوب فانتصر، الله ز د قوم مقابله کی کمزور ہیں، زما مدد او نصرت تو کی. حضرت زکریا علیہ السلام دے بچے نشتا سلو کالو تر سیدلے، سو مد غزاد توئی زکریا علیہ السلام وئی رب هب لی من لدنک ذریتا طیبا انک سمیع الدعاء، اے زما ربا د خپل طرف نہ مال مبارک او پاک صاف اولاد را کی، زکت دعا اوری دن کے او قبل ان کے تھی. ہر نبی تا چس تکلیف راغلے نو اللہ تے جڑے دی. دمائی پخیٹا کی یونس علیہ السلام وی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، پس عمرتی ارو کے بندے اللہ وی فنا دا فی الظلمات. حضرت یونس علیہ السلام دمائی پخیٹا کی دے دا دریاب تیار دا، دا شپی تیار دا، دا وریز تیار دا، او باغ گنو تیارو کی سوئی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ تانا بغیر بل معبود نشتا، زما د حال خبر نشتا، د دې تکلیف نه نجات را کول وال نشتا مگر تی. اللہ دا فریاد واوری دو او تکلیف نه بار کو. دا سی قرآن کی گو رہی ہر تکلیف چی انبیاء علیہ السلام تراغلے نو آغی دا اللہ طرف تا ارادہ و قص کری، سو مد غزات لوئی چی پا حاجتونو کی خلق دا غ طرف تا قص و ارادہ کری. اللہ سومد، اللہ بے حاجت دے، ہچ چاہتے حاجت نشتا او طور مخلوق اللہ تا محتاج دے. لم یلد، ددی اللہ اولاد نشتا، ولم یولد، او دا اللہ رب العزت دا چا اولاد ندے، الله د چا اولاد نه دی. دارنګي الله رب العزت نی والدین شتا نی اولاد شتا. دې کې ګوره د ګڼو مشرکانو دا غي دا شرک رد دی. يهوديان زموږ نمخ کې امت تیر شوه، نسوارا زموږ نمخ کې امت تیر شوه، هغه بام بیا علیه السلام توی چې العیاذ بالله داد الله زامن دی. لکه تاسو قران کې تلاوت چې کوي نه الله وی وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله. الله وی يهوديان وی العیاذ بالله چې عزير عليه السلام د الله زوی دی، نسوارا وی چې عيسى عليه السلام د الله زوی دی. او دا زوی به څنګه ګڼلو؟ دي کې مفسرین دو قولونه دي، بعض خدا سي کافرو چې حقيقي اولاد الله له ثابتولو، او بعض کافرو به نا حقيقي زامن نه دي، خود زامن غنتي دي. د مکی مشرکان به وی الملائکه بنات الله، فرشتي العیاذ بالله د الله لونه دي. نو الله دغه مشرکان رد کوي وی لم یلد، د الله اولاد نشتا، ني زامن شتا او ني لونه شتا، ولم یولد، او دا الله د چا اولاد نه، الله د چا اولاد نه. دا دلیل دی لپاره اهل علم لیکلي په دنیا کې داسې ډېر کافر تیر شوي چې الله ته د زامن او د لونو نسبتونه کړي، او داسې کافر کله نه دی تیر شوی چې هغه ګنې دا نظریه قائمه کړې ده او دا نظریه ساتلې ده چې ګنې الله هم د چا اولاد دی. نو دا قرآن ولې وایي چې ولم یولد؟ وایي دا دلیل دی. الله وی لم یلد الله د چا اولاد نه، دلیل پسې وی اے کافر تم منی چې الله د چا اولاد نه، نو چې الله د چا اولاد نه دی او دا ته تسلیمه، نو دا هم تسلیمه چې الله اولاد نشته. ولم یکل له، او نشتره دی الله لرا کفوا احد، برابر په یو صفت کې حصو. اصل کې اهل علم لیکلي وی شریکان درې قسمه وی، یو کته شریک وی، یو برابر شریک وی، او یو اوچت شریک وی. نو لم یلد کی وی اولادی نشتا یعنی کته شریکی نشتا، ولم یولد یعنی اللہ دا چا اولاد ندے یعنی بر شریکی نشتا، ولم یکن له کفوا احد، او نشتا دے دی اللہ لر برابر حصو، برابر شریکی نشتا. تو گورا سنگ نفیو کا، کت شریکی نشتا، بر شریکی نشتا، مساوی و برابر شریکی نشتا، یعنی د شریکان و دی صداران و نسل داغی نپاک رہے. خو بیا گور کلا منگ دا وایو، خو بیا مو شیطان پا دوکو کی واچائی، او بیا دا اللہ پا صفاتو کی اولیاء و بزرگان منگ دا اللہ سر شریک گرزو. گورا دا دا اللہ صفت دے چی پا غیب سوک پوئی گی، اللہ پوئی گی، که ولی دے که نبی دے که مڑے دے او که جوندے دے، آغا پا غیب دا پوئی گی. دا عقیدہ ساتل چی یو نبی یا یو ولی یا یو پیر و فقیر پا غیب پوئی گی، دا دا اللہ سر دا اللہ پا علم کی شریکو لے. قرآن پاک گرف سلکڑے دا شلم پارے پاول مخ کی وئی پینزم شپیتم نمبر آیات تے، قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ. زما حبیب دی امت تا دے لانو کا، چی نپو ہی گی ہاں مخلوق چی پاسمانونو کے دے، آواغ مخلوق چی پز مکہ کے دے، پا غیب بانی سیوا دا اللہ نام. تا دا قرآن فیصلہ که ولی دے که شہید دے، دا آغا مرتبہ و درجل ہوئی دا، خود غیب و علم اللہ رب العزت حجہ تنے ورکڑے. دارنگی گورا اولاد ورکول دا اللہ صفت دے، اولاد غستل دا اللہ صفت دے، اغین نیکان جوڑول یا بدان جوڑول دا دے چا صفت دے. زمونگ دا ناپو ہوئی او دا بتا سوری دیلی وی اردا بچے میں ڈیر نیاز بین لے، او دا لور میں ڈیر نیاز وی ما دا دا پارا سورا باب آگانا و اولیاء کرام را لرزولی دی. نو دا عقیدہ ساتل چی بابا و ولی بچے ورکولشی، دا دا شرک و کفر عقیدہ. قرآن فیصلہ کرے، تاسو پینویشتم پارا کی ویلی دی سورہ شورا کی، کل چاگا سورت ختمی، اللہ ویللہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما. اللہ وی دا اسمانو نو دزم کو بار شہیز ما پلاس کرا، سچ میں خوخشی نو آغا پیدا کوم، چالچ میں خوخشی تشی لونور کوم، چالچ میں خوخشی تش زامنور کوم، چاہتا لونہ زامن ناری ناو زنانا گڑ وڈ ورکوم، ويجعل من يشاء عقيما او چاله د سرن الکان ورکوم مجنه کوي ورکوم اچا سره اختیار لري پرخ نو الله سره په اس یو صفات کې زما عزت مند مونږ او تاسو یې څوک بن برابر او ځکه وی ولم یکل له کوفو ان احد نشتره دی الله لره برابر حصو. بسم الله الرحمن الرحیم. یرسو سورتونو ته معوذتین و یا معوذتین واو باندې زبر وای یا په زیر وای فتح او کسرا او دا یاد ساتي دا ډېر لوی دم دی. او نبی علیہ السلام فرمایلی ما تعوذ المتعوذون بمثلهما پناهی ندا حاصل کړي پناهی حاصل انکو د دې دوار سورتونو غند او وجد نزول د دې دوار سورتونو سوا. نبی علیہ الصلات والسلام چې کله مدینه منوره ته هجرت وکړو نو دشمنانو ار قسمه ضرر رسول وطن نه وشړلو کله به نظر باز کله خلق راوصل چردا پیغمبر ګوره کده نظر کوم ته خلاص نو مکه مکرمه کې هویتا تکلیفونه او رسول مدینه منوره کې چې نور وسه نه رسیدو نو جادوګرو لوي ارکه جادو مو په کو پدې ته خلاص نو ګوره جادو د کول حرام دی او ناروا دی او کله جادو باندې سړی د اسلام د دایری نموزه هغه جادوګرو په نبی رسول اسلام جادو کو دا مسله دا جادو کول او د کول حرام دی خو په دې کې امتحانن الله سره چولې لکه اوسه سودی کاروبار کوي نو وقتی طور سره داغه پیسې سیوا کی امتحان دی او سره داغه ان الله ویلی چې سود بنکه نو په جادو او سحر باندې کار کیږي وقتی طور او سره داغه ان الله منع کړي. نو دا نبی ابن عاصم یو منافقو یهودیان ورته پیسې می سی ورکی او په نبی علیہ السلام سحر او جادو کو دا مسله دا چې نبی د سحر د وجه نه متاثر کی خدا سے متاثر کیږي نا چې د نبوت په ذمہ واری کې دغه سه نقصان راشي دنیوي امورو کې هغه اثر انداز جوړيږي د سحر د وجه نه. نو دې منافق په نبی علیہ السلام سحر وکړو یو لږ غټه تړلې او په مدینه منوره کې یو شاړ کو یو بیرې زاروان به ورته وي پاغي کې دی یو غټه د لاندې دا کوړي او دا تعویذونه خخ کړو خبره مو خیال رس داغي د وجه نه نبی علیہ السلام بیمار خو پته ورته نه لګي د چی څه شوی پدورتن لګی د چې شوی تر دې چې او ځل نبی علیہ السلام دو حدیث د بخاری شریف کې راغلی سه کیسه کہانی لرا او دا مسله دا چې د نبی خوب لیدل وحی وی ګور ما او تا کو د شو او تا قیام والی یا مسر لګولې نو زمون په خوب او دس ماتیږي دا د نبی خصوصیت دی چې د نبی په ود کې دو د نبی او دس ماتی زکه ما او تا چې ود شو سترګن پټی شي او زم غافل شي د نبی سترګې خو پټی شي خو زړه بیدار وي. دی وجه نه کله نبی علیہ السلام داسې خوب کړی چې لکه دا خوب کې سړی خرارې کوي د هغې باوجود را پاسېدلې موزې کړی د نبی خوب باندې د نبی اودس نه ماتی. نبی علیہ السلام اوده دی او دې کې دوه فرشتې رالی یو جبریل امین علیہ السلام او بل میکائیل علیہ السلام. یو د حضور پاک صلی الله علیه وسلم سر مبارک ته ودرېده او بل خپو مبارک وته آیو فرشته دې بلې لوی دا د الله په حبیب څه شوي وي مدبوب سحر پې شوی وی دا پیچاب کړي وی لبید ابن عاصم وی په کم ځای کې دی وی په غشاړ کوی بیر زاروان کې د ګټو د لاندې خخ کړي. نو نبی علیہ السلام د خوب را پاسېدو او تبسم کولو ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها ته وی وی عائشه زما د بیماری حل راته الله وی معلومه دا شو چې کوډو کې اثر وی خداغه پتا ما سیوا د الله نه بل چاته نه کچره پته لګی دی نو نبی علیہ السلام ته لګی دی او تاسو ګورئ کړه بعد ډیر نن و هم پرستی ډیر را بس وګ بیمار شي او درې ډاکټرانو باندې وګرځي نو زنانا بیا ولې دا پتا چا سکړي نو فلا کم دې کې دی بس علاج وی فلانی یې کې پیریانو بابا دی او فلانی یې کې خاپیرو بابا دی هغه لا بځو دا کوډې بدل رو بس نا ولې وای دا خوستا په بالخ کې دی او دا په فلانی ستاسو قبرستان کې غفلانی قبر کې دی او استاد کور پتاخ کی رشتیا چې دی راشي نو غوډه پرتی خبر له خیال رس حالان کې نبی علیہ السلام ته پته نه لګي. مشکا شریف کی حدیث ته نبی علیہ السلام مسکول نو لا سے د لړم د پاسه کې خل لړم ومچی چلو نو نبی علیہ السلام ته د لاس د لاندې د لړم پته نه لګي او ته دې د کی دربانې پدې کې لیکي کوډ شي او کوات کې پیریانو بابا له پته لګي چې استاد بالغ د لاندې دا ټول زما عزت مندو سحر دے جادو دے منتر دے مالم لوٹی مانم لوٹی پغیب ما سوا دا اللہ نا بلی سوک نپوئی ہو دا یو مسئلہ راضی چی تالوئی دا بالخ دلان دی رو تراشنو دا بالخ دلان دیوی تالوئی ستا دا کور پتاخ کی با پروتی نو چی تراشنو دا شیع پتاخ کی پروتی تالوئی فلانی قبر کی شاڑ قبر کی پراتیل تاوی نو دا عرب یو عالم دے کتاب لکلے اسارم البتار فی التصدی للسحرۃ الاشرار ناغلی کلی چی دا جادوگر وی دا پیریان دا قبضے دلان دی روستی نو چی تلان شی تالوئی ستا دا بالخ دلان دی کوڑی دی دو کلان شا مطلب تا پیریانو لوئی چی دے رسی چی دا مولا بالخ دلان دیخی نو تا چی سو رازی پیریانو بالخ دلان دیخی پیلی پا خبر بارا او تاخ دلان دیخی دلکہ بیاوی چی قرآن کی ویلی چی بغیب انو پیگوئی نا ما دے ویلو دا بالخ دلان دی رو تی حالان کی گورا دا مونگو تاسو تیمم وو کنو اگر چی زمونگ ناپو حاوام وو اڑمی نالی دا دا گناہ خبر اللہ و دا رسول حکم دے نستا سنگ اڑن نالی دا دا تیمم خصوصیت دا دی امت تی نور امتنو کی تیمم نو دا حدیث دا بخاری شریف کی راغلی مشکات شریف کی راغلی نبی علیہ السلام پہ او سفر روانو او اغا سفر کی دا ام المومنین دا غالن حار رک شو اغا حار سا دا سرو زرونو دا مرو نبی علیہ السلام بی بی ورطوی مان حار پریو تے صحابہ اکرامو تیوی اولٹوی او نبی علیہ السلام سر مبارک دا ام المومنین پا جولے کی اولگو لودشو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تا سکراغے چستا لور بی بی نبی علیہ السلام گورا دا سی زیر کی اسار کو چو بی نشتا نو کد موز و خراغی مون باو دس پسکو نو سیدنا صدیق رضی اللہ عنہ پا غسک راغے او ام المومنین تے سخت سخت خبریو کے او حدیث کے راغلی دی تشی کی دا سی ام والا خواوی زخوا زیدم دا دیو جننا چی سید الکائنات زما پا جولے کی سریخ او دو پا دیو کی چکل داو دس دا موز و خراغے نو جبریل امین علیہ السلام دا برن راغے آیات تا تیمم اللہ نازل کو او حارو نشو مندے صحابہ اور پسی پا گرزیدو ستلی شو آوائی چکل کافیل روانی داو پا کم اوخ بما سورلی کولا نو چا اغا اوخ مپاسولو اغا حار دا اوخ دلان دے پروتا حالان کی سید الکائنات تے پتنوا ام المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ عنہ تے پتنوا دا سورتون اللہ را نگلی نگور دا گن کپی دا سورتون چوے نو دا چا کودی دا چا نظر دا چا تاویز با پتابان اثر نکے پیلے پا خبر بانی بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ورطوائے اے زما حبیب قل وائے اعوذ برب الفلق پناہی غارم پرب د سبابانی من شر ما خلق د شر د هغنا چی اللہ کم پیدا کری د تمام مخلوقات د شر نہ پناہی غارم کاغ شر ظاہرن نے کشر باطنن نے شر د دو قسم وی یو ظاہری شر دے لکہ دشمن تکلیف رسائی مار لڑم دیو چی چی بل درندہ دل تکلیف رسائی دیتا ظاہری شر وی یو باطنی شر دے لکہ کفر شرک بدعات رسومات کینا حسد پدی ٹھوڑو نپنایو غختے شو اعوذ برب الفلق پناہی غارم پرب د سبابانی من شر ما خلق د شر د هغنا چی پیدا کری دی د تمام مخلوقات د شر نہ پناہی غارم ومن شر غاسق او د شر دا غتیری والنا اذا وقب کل چی دا تیار خخورشی د شپ چی کل کلاری لورشی او نیمی لورشی او تیار خخورشی نو دا وقتی خلق دا کی کئی قدلو نہ کئی نو ایز دا غتیری د شپی نا چی تیار خخورشی اللہ ستا پزاد پناہی غارم ومن شر النفاثات او د شر د پکو وهن کنا فی العقد پا غٹو کی چه غلط تاویزو نا کئی کوڑی کئی اللہ د دغی تاویز گرو د دی د شر و د فساد نا ستا پا ذات عالی پنای غارم ومن شر حاسد او د شر د حسد کون کنا اذا حسد کل چه حسد خکارا و سرگن کی حسد یو دیر علوی گناہ دا اللہ ایتی مونگو تا سو ساتی او حسد ستا وی یو سڑے پا دینی یا دنیاوی نعمت کی دیو لی دو او تاوی چی دا نعمت دا دن لرش او دا نعمت اللہ پا دمانے ہو لکڑے حسد گناہ کبیر را او دا علماء لکلی پا مخ دزمکا پا ٹولو کی مخکنی گناہ حسد دے اللہ ایتی مونگو تا سو حسد نو ساتی چی حسد انو کو خاص کر دا مومنانو سرا نندائیو مصیبت راغلے ہر زیکی چی یو جماعت کی مسلمانان دی نو یو بل سرا سب کی منو دری زیات دشمنی د مسلمان سره ده. علام کې د مؤمن صفت سره اشد وللکفار رحما بینهم، مؤمنان به د کافر مقابله کې سخوی خپل منس کې برهم دي نه. تام یاد وساتئ د چا پزر کې چې مؤمن لکینا او حسد وي نو دا د دې ایمان د نقصان علامه ده. مؤمنان سره کینا او حسد مکوئ. هر مؤمن مسلمان چې مسلمان دی نو د الله دوست کړه. الله وی الله ولی الذین آمنو، سوکم چې مؤمنان دي نو الله وی زد غی دوستم. او د چا د دوست سره چې ته حسد ساتي نو هغه دوست د دوست مرګرتیا کوي کنه کوي. هر مؤمن د الله سره ولی دی او دوست دی. ته چې ور سره کینا او حسد کې نو رب العالمین عذاب او قهر راځي چې موږ او تاسو کینا او حسد وکړو. بسم الله الرحمن الرحیم. دغه مخ کی صورت کې د ظاهری دشمنانو د شر نه پناهی وا، او دې کې داغه دشمنانو د شر نه پناهی چې په نظر ښکاری نه چې شیطان دی. زکه درې پیرې د الله صفت او نوم ذکر کړي، او دې مخ کی صورت کې د الله نوم یو ځل ذکر کړي، او د کوم سیزون نه چې پناهی وا نو هغه سلور یو عموما او درې خصوصا. او دې کې د الله نوم درې پیرې دی، او د کوم شینه چې پناهی غواړي نو هغه یو دی، هغه شیطان نه کړي انسانانو نه کړي پیریانو نه. بسم الله الرحمن الرحیم. قل وای حبیب اعوذ برب الناس، پناهی غواړم په پالن کی د خلقو، ملک الناس چې مالک دے اختیار مند بادشاہ د خلقو دے، الہ الناس معبود دے مددگار دے حقدار د بندگی د خلقو دے، من شر الوسواس د شر دا وسوسی چونکی نا، الخناس چا غپٹی اور استکی چکل ذکر دا اللہ واوری، شیطان چکل ذکر واوری قرآن واوری نو تختی، الذی ہغا وسوسی چونکی اغا خناس، یوسوس چ وسوسی چئی فی صدور الناس پسینو د خلقو کی، دین بارک شیطان وسوسی چئی او د دین او د دیندار خلقو د بدنامولو کوشش کوي. شر دی دیندار نو څوک فائدہ وانلی. تاسو سمخ کی ماوي شیطان د نیکانو پسې قسما قسم پراپګاندا کوي، بلکې دا طریقہ دا سمراو لیاو نیکان خلق چی ژوند دی وی کنه. نو شیطان رمبه خلقو لسوي چې دا یا رب د عمل دی او دا سي دی او دا سي، او کله چې مرشد بیا شیطان خلقو لوي سي عبادت کوي. اعظم استادانو کې استاد تیر شوی هغه بل اولیاء او بزرگان مبارک وي، وی شیطان دمر الوی دشمن دے، پہلے مارواتے ہیں بعد میں پوجواتے ہیں. رنبے خلق اللہ چی اولیاء جو اندی ہوئی پگر ٹو لئی دالی وانے رے رشی کلا ملشی نوالوی سولا سجدے کوئے. آپ اختو یہ شاعر ویلی وی چی جو اندے ہم تاسو وشتے ہم پکانو، اس میں سلخ کلوید قبر کانی. چی زر جو اندے ہم غطاز وی دالی وانے رے مانم قرآن نزدکولو دن منزدکولو پراپگنڈ نمکولے، اوس چې کله مړ شوم نو زما د قبر زموږ د پښتنو کې لا طریقې دی الا اشخاص پیژني چې دنیا نه لاړ شي. یوسف علیه السلام خلکو دشمنی کوله، نو چې کله لاړو بیا ورپسې ارمان کولو. الله وایي ولقد جاءکم یوسف من قبل فما زلتم فی شک مما جاءکم به. الله ورته وایي تاسو یوسف علیه السلام راغلو سمره حسین د عدل او د انصاف بادشاہ، دنیا دا عدل نڈک کڑی وا خطاس ور پوری خاندن، لیکن کل چ لاڑو بیا ملاس مرورت مدا اللہ بد نگانو چ مون او تاسو دی پرا پی گن دی سیزونو پس لاڑ نشو، رانیز دی شو دا اللہ کتاب ترانیز دی شو، حق پی جنو او حق پس روان شو. الذی حق خناس یوسوس فی صدور الناس، چ وسوسی چئی پسینو د خلقو کی، من الجنت والناس کدا د پیریانو نوی کد انسانانو نوی. حدیث کی راغلی وی اللہ تا دا قرآن دا سی ختمول دیر خوف وی چی دے ختم کو شورو دیکو، خود شورو کو لو مقصد دانی ولی سمر چی ناس یی الحمدللہ دے اسلام وطن دے او پا ہر جماعت کی علماء دی، نو دا وعدو کئی چی مونگ دا اللہ کتاب بزدکو دا تونو وعدہ دکنا، کچالا لفظن دنی الفاظ بزدکوی، کچال الفاظ دکڑی مانا بزدکوی، انشاءاللہ دا دے مونگے شورو کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، طول صفتنا خاص اللہ لرضی چې پالن کې د تمام مخلوقات دے الرحمن د عامو مهربانو خاوند دے. دنیا کې که دوستان دي او که دشمنان دي، که انسانان دي او که حیوانات دي، هر چاته رحم رسېدل الرحمن د عامو مهربانو خاوند دے. الرحیم د خاصو مهربانو خاوند دے. پرز د قیامت به رحم او کرم سیوا د مؤمنانو نه په بل هیچا باندې ني. مالک یوم الدین، مالک دے دورځې د قیامت، دورځې د جزا او د سزا مالک دے. ایاک نعبد، خاص تعالی الله موږ عبادت او بندگی کوو. و ایاک نستعین، او خاص د تعالی الله امداد غواړو موږ. او تعالی دعا سوره فاتحه او نو سوره دعا سوره تعلیم المساله دا سوال چل در لخه الله نو سوال کې نو به اسماء الحسنا وایا ګره پینځو نمونه د الله ذکر کړ. الله رب العالمین، الرحمن، الرحیم، مالک یوم الدین. دا وسیله شو، وسیله هو جایز وسیله به مسلمان منی کړ. دا الله اسماء الحسنا به وسیله کې پیش کې. دویم وسیله صدا ایاک نعبد و ایاک نستعین، الله له عبادت کې نیک عمل به ورته وسیله کې. نو چې کله دو وسیلې دې پیش کې الله وی بنده غواړه، خو د سوال انتخاب الله کړي. کما او تعالی سوال پریخې وي نو کې دې شیم دا فانی دنیا مخله کړي. الله وی سوال چې کې نو چلم در تزخیم اهدنا، اے الله مونږ توخه، او دا معنی مونږ مضبوط کې. ابن کثیر دا معنا کړي اهدنا تر مرگ مونگا امیشا قائم و دائم و ساتی الصراط والمستقیم پلار نیغا. اللہ تر مرگ مو پا قرآن بانے قائم و دائم و ساتی، یہ تو وہی خاتمہ بالایمان. صراط والذین لارد حق کسانو انعمت چتا انعام و احسان کرنے علیہم پاغوی غیر المغضوب علیہم چندیا غی چگنی غضب کڑے شہر پاوی ولدوالین او ندی حغی گمراہان آمین. اے اللہ زمین دا دعا قبول کی. اللہ رب العزت دازے عباد لری، او دا درس دے اللہ قائم او دائم لری، او چاچ دا درس کڑے سوک راغلی دی. اللہ تولو تلی پریبان عمل کولو او نور د زیادت علم توفیق ورکی. بعضی دوستانو گرو دعاگانو دا پاروی دی دا مسئلہ دا چه دا هر ختم قرآن پا انتہا و اختتام کی اللہ دعاگانی قبل لی. نمو اتاسو لپکار دی چه تمام امت مسلمہ مخلقو کمڑی و کجوندی دی دا مسلمانانو دا زیب زیب مشکلات چه در پا در بانی دی دا مخلقو، او اخلاص سرزان دا پارا دا تمام امت مسلمہ دا پار دعا غوارو درو شریف وائی. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا مليك يا مقتدر يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا رب العالمين. اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ألف بين قلوب المؤمنين، اللهم أصلح ذات بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. یا الہ العالمین زمونگا او دا تمام امت مسلمہ گناہونا معاف کی. الہ العالمین مونتون مسلمانانو تا دا قرآن علم او پدیبان العمل کو لتوفیق را نصب کی. اللہ دا زیو تون زیون دا دین زمونگا کورونا، زمونگا حجری، زمونگ جماعتونا، مدرسی اللہ پا قرآن بانے عباد کی، دا قرآن علوم پا کی رب العالمین راولے. اللہ زمون سور مردگان مسلمانان وفات تید آدم علیہ السلام دا دور نراولے ترنن پوری اللہ دا ٹھوڑو سر دا رحم و دا کرم معاملو کی. اللہ دا ٹھوڑو بخنو کی. اللہ کا سوک دی بخلیوی دا غی درجات بلند کی. یا الہ العالمین دا سمر جن دے امت زی پزے پریشانو کی دے، کدی دی ملک مسلمانان دی، کدی افغانستان دی، کدی چیچنیا دی، کدی کشمیر او فلسطین دی، یا دا نور و زیون دی. الله د تمام مظلوم مسلمانانو په حال باندې رحم او کرم وکړي، د دې کافرانو د شر او فساد نه په امن او امان کې. الٰہی العالمین کا امریکا دا او کرسته او کې اسرائیل دی او کې هندوان دی او نور محاربین دی، او ستا دین تر رکاوټ جوړیږي، جمعاتونه روانه مسلمانان قتلې، الله د مسلمانانو حیا اخلي، الله دې په خپل غرف کې راولي، او د دې د شر او فساد نه د دنیا مسلمانان په امن او امان کې. الله سمره ظالمان حکمرانان دی او دا غید ظلم نو امت مسلمہ زی پزیبان تنگ دے، اللہ دے ظالمان حکمرانان نو امت مسلم اخلاص کی، اللہ صحیح با حیا دیندارا او حیا دار حکمرانان راولے، او دا ټول مسائب الہ العالمین زمونږ د اعمال د وجن راغلی، اللہ مونږ او تمام امت ته صحیح توبی توفیق ورکے، الہ العالمین مونږ او تمام امت ته صحیح توبی توفیق ورکے، الہ العالمین سور بیماران دی غید شفاء کامل ورکے، یا پروردگار عالم سمر مسلمانان دی داغی اولاد نشتا، اللہ تو ورطا اولاد ورکی، اللہ لچا اولاد وی نتو ورطا غنی کمل او صالحان کے. بازی سمر دوستانو دو دعا دا پارویلی اغطول ممت مخل لی، یا الہ العالمین دا امت مسلمہ کا حاضرین دیو کا غائبین دی، دا چاچ سک اسم شرعی حاجت وی، اللہ کا دینی و کا دنیوی، اللہ داستا رازی مشان کتاب دا ختم پسلسلہ کی منگ ناسیو، الہ العالمین تا وعدہ کړی چې د قران د ختمېدو د درس سره ګناهونه معاف کړي، الله د تمام امت مسلمه پریشانای ختمې کی حاجتونه د غیب الخزانو نه پوره کړي. الہ العالمین زموږ د ټولو الہ العالمین خاتمه په ایمان کړي، الله د دنیا او آخرت د شرمندګۍ نه مو ساتي، الله قسمه قسم فتنی دی الله د دې ټولو نه موږ وساتي، الله موږ ته توفیق راکړي چې ستا د حبیب سمره احکامات دی باغبان عمل کو سمره